جی اب اس کا عنوان اور آیتوں کا لکھتے ہیں. اس رکوع کا عنوان ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا نہ مراد نہیں رہتا. آیت 97 کا روٹ آیت 97 اس کا عنوان ہے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرا ماحول خراب تھا. آیت 98 مگر جو خواہش کے باوجود بھی ہجرت نہ کر سکے. آیت 99 امید ہے کہ ان کو اللہ معاف کر دے گا. آیت 100 میرے راستے میں نکل کر تو دیکھو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. چلیے رکوع کے مقاصد دیکھتے ہیں. نفس پر ظلم کرنے کی حقیقت کو سمجھ سکے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی حقیقت کو سمجھ سکے, اس کا ارادہ کر سکے, اللہ کے راستے کی ہجرت میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لے سکے. بس جی.